یہ بات بھی اشارتاً سمجھائی گئی اور تعلیم کے متعلق سب سے پہلا یعنی پروگرام تعلیم کا دیا گیا، علم حاصل کرو، اقرا پڑھو، تعلیم بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی انسان صحیح انسان نہیں بن سکتا، کوئی ترقی یافتہ انسان نہیں ہو سکتا علم کے بغیر، اور علم میں بھی وہ علم سب سے مقدم ہے جو الہیات پر مشتمل ہو، جس کے اندر انسان کے عقائد اعمال اخلاق کی اصلاح ہوتی، وہ دین ہے، ضروریات دین ہیں، فرائض ہیں، اور وہ احکام ہیں جو ہر انسان کو پورا کرنے ضروری ہوتے، ان کا علم مقدم ہے، پھر معیشت کا دوسرے درجے میں، ارتفاقات کا علم جو ہے وہ درجہ دوم میں آتا، وہ بھی ضروری ہے لیکن درجہ اول میں نہیں، درجہ اول میں وہ علم ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے، لوتھڑے سے آگے تجاوز کر کے بڑھ کر ایک کامل انسان بنتا ہے، وہ ہے اعلی علم، اعلی تعلیم۔ اور پھر سب سے پہلی بات تو یہی سمجھائی گئی ہے، پڑھو، اپنے رب کا نام لے کر، نصاب تعلیم میں سب سے پہلے رب کا نام لینا ضروری، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تعلیم ہے، رب کا نام لے کر پڑھو، جس کے اندر رب کا نام نہیں لیا جائے گا وہ کیا علم ہوگا، اس کام میں کیا برکت ہوگی جہاں رب کا نام ہی نہیں لیا گیا۔ اور پھر اس کی صفت بیان کی، الذی خلق، وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، اور خلق کی صفت ایسی ہے جس پر تمام انسان سوائے دہریوں کے سبھی متفق ہیں، جس سے پوچھو کہ خالق کون ہے، کہے گا جی خدا ہی ہے، اور کون ہے، ہندو سے پوچھو، سکھ سے پوچھو، یہودی سے، نصرانی سے، پیدا کس نے کیا، اللہ ہی نے پیدا کیا، اور کون ہے، قرآن میں بارہا اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اس صفت کا بیان کیا گیا ہے، واجب الوجود ہونے میں اور خالق ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں جب تدبیر کی منزل آتی ہے تو وہاں لوگ شرک کرنے لگے، ایمان والے کہتے ہیں کہ مدبر بھی اللہ ہی ہے، تمام کائنات کی تدبیر خود کرتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستی تک ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے، اور دوسرے جو مشرک لوگ ہونے کوئی ستاروں کی طرف، کوئی اصحاب قبول کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی کسی طرف، اس میں آ کر پھر اختلاف پیدا ہو جاتا، اور عبادت کے اندر آ کر ایمان والے کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، چاہے وہ قولی ہو یا بدنی ہو یا مالی ہو، مخصوص ہے صرف ذات خداوندی کے ساتھ، کسی اور کی عبادت درست نہیں، یہ کفر اور شرک میں داخل ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت صرف اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، هل من خالق غیر اللہ، خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے، اگر نہیں ہے تو پھر معبود بھی نہیں ہے، پھر تمام اختیار کا مالک بھی کوئی نہیں ہے، پھر مدبر بھی کوئی نہیں ہے، پھر یہ لوگ کیوں اللہ ذات مقدس کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کیوں کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں پکارتے اپنی مشکلات میں اور اپنی عبادت میں۔ تو اقرار سورہ مزمل میں بھی یہی بات سمجھائی گئی، واذکر اسم ربک، رب کا نام لو، رب کا نام لینے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، انسان کا منہ، انسان کا دل، دماغ پاک ہوتے ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے، اور ہر اچھا کام اگر اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے اس میں برکت ہی نہیں ہوتی بلکہ ایسا جیسا دم کٹا جانور ہوتا ہے، مقتوع الخیر اللہ کے نام سے شروع. یہ تعلیم کا حصہ ہے. اس رب کا نام لو، اس کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا ہے انسان کو، ایک بستہ خون کی لوتھڑی سے پیدا کیا ہے. فرمایا پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ جواب میں کہا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اس کے لیے تسلی کا مضمون، پڑھیں آپ رب کا نام، رب بڑا کریم ہے. کیوں؟ علم بالقلم، اس نے قلم کے ساتھ سکھلایا. یہ قلم چلانا اور سکھلانا بھی اسی کا کام ہے. جیسا کہ تفسیری روایات سے یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ادریس علیہ السلام قلم کے ذریعے یہ لکھنے والی بات سمجھائی گئی، مشینری ان کو سمجھائے گی، کپڑے سینے کا یہ آلہ ہے، فلاں چیز کا یہ آلات بنانے کا طریق سمجھایا گیا. قلم کی بڑی اہمیت، قلم سے لکھی ہوئی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، ان کو علم حاصل ہوتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، لیکن قلم سے لکھی ہوئی چیزیں ساری صحیح نہیں ہوتی. تاریخ میں غلط باتیں بھی موجود ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنے نبی پر جو بات نازل کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. تاریخی کتابوں میں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں. اور قلم کے ذریعے، اگر یہ قلم نہ ہوتی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دین کا معاملہ بھی درست نہ ہوتا اور دنیا کی معاش بھی ٹھیک نہیں. یہ قلم کے ذریعے دنیا میں سب دفتر چلتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، یہ اشکام اور رسیدیں قلم کے ذریعے چلتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، یہ نوشت، یہ قلم کے ہی ساری کارستانی ہے، نظام اس پر قائم ہے. قلم کے ذریعے اللہ نے سکھلا، لیکن عام قلم کے بارے میں مستقل سورت بھی ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو جو اللہ تعالی قلم کے ذریعے سکھلاتا ہے وہ بغیر قلم کے بھی سکھلا دیتا، جیسا کہ اس نے اپنے نبی کو بغیر قلم کے ہی سکھلایا اور ایسا کمال درجے کا علم سکھلایا کہ جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، کوئی مثال موجود نہیں. وحی الہی کے ذریعے، اشارے کے ذریعے بات سمجھا دی قلم کے بغیر، کیونکہ خداوند کریم قادر مطلق ہے، جو ایک لوتھڑے کو، خون کے لوتھڑے کو ایک کمال درجے کا انسان بنا سکتا ہے، وہ بغیر قلم کے علم بھی سکھلا سکتا ہے. آپ کیوں کہتے ہیں ماں نہ بقارے، سکھلانے والا تو پروردگار ہے، وہ بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا. قلم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، بڑی اہمیت ہے قلم کی، فتنہ بھی قلم کا بڑا ہوتا ہے. دیکھو یہ گمراہی والی باتیں ہیں، اکثر قلم کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ، بہت سی مخلوق خدا گمراہ ہوتی ہیں ان لکھی ہوئی باتوں، اس میں غلطی کا امکان ہے، گمراہی. لیکن جو اللہ نے اپنے نبی کو سکھلائی ہے وہ مبرہ اور منزہ بات ہے، اس میں نہ غلطی کا امکان ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے، وہ سب صحیح ہے جو کچھ بھی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، سکھلایا اس پروردگار نے انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا، ماضی کے واقعات یا مستقبل کے واقعات یا بہت سے علوم بھی انسان نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھلایا. وہی الہی کے ذریعے ان کو سکھلا دیے جن کی ضرورت ہے انسان. اب مستقبل کی باتیں اللہ نے وہی الہی کے ذریعے بتلائی، برزخ میں کیا ہوگا، عشر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا. گزشتہ جو باتیں یاد نہیں رکھی تاریخ نے، یا جو غلط سند لکھی ہیں ان کی صحت کے بارے میں بتلا دیے. ایسی چیزیں نازل کر دی, معلوم ہوا فلان چیز غلط ہے فلان صحیح ہے. یہ پانچ آیات مبارکہ سب سے پہلے وحی الہی میں نازل ہوئی اور اس میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. تعلیم ہمارے دین میں بڑی ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا. اور تعلیم میں وہ ایسا جو خدا کی ذات صفات کے اوپر مشتمل ہو اور احکام فرائض پر, وہ سب سے مقدم ہے. دوسرے درجے میں تمام باقی فنون علوم اور تمام وہ چیزیں جن سے معیشت بھی انسان کی درست اور استوار رہتی ہے, وہ درجے دوم میں آتی ہیں. اقبال الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغى ان رہا استغنا ان الى ربک الرجعا ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلى ارأیت ان کان علی الہدیٰ او امر بالتقوی أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا خبردار بے شک البتہ انسان البتہ سرکشی کرتا ہے, اس لیے دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ. بے شک تیرے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. رہتا یہ آپ بتلائیں, کیا دیکھا ہے تو نے شخص کو جو روکتا ہے عبدن, ایک بندے کو جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے. رہتا والا دیکھا آپ نے, اگر ہو وہ ہدایت پر یا وہ سکھلاتا ہو تقوی کی بات. ارائیتا بلا دیکھا آپ نے, ان کا ذبا کہ اگر اس نے جٹھلایا ہے اور روگردانی کی ہے. علم یعلم کیا یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالی دیکھتا ہے. سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیتیں بالکل پہلی وحی میں نازل ہوئی اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور پروردگار کا نام لے کر یہ کام کرنے کا, پڑھنے کا, سیکھنے کا اور تمام امور خیر کو انجام دینے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کو بیان کیا گیا, انسان پر احسان جو اللہ نے فرمایا اس کو ایک بستہ جمے ہوئے منجمد خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. پروردگار کتنا بڑا کریم ہے اور کتنی بڑی مہربانی کا مالک ہے. تم پڑھو, وہ پروردگار جس نے علم سکھلایا ہے قلم کے ساتھ اور انسان کو وہ باتیں سکھلائی ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ابتدائی وحی کے بعد اللہ تعالی نے اس اگلی آیتوں کے اندر, یہ بعد میں نازل ہوئی ہے, وہ ابتدائی وحی میں پانچ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ. سورہ نون کے بارے میں بھی مفسرین کرام کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور اسی طریقے سے یہ اگلی آیتیں بعد میں نازل ہوئی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، جماعت بننی شروع ہو گئی، اور آپ کے ساتھ رفقائے کار جمع ہونے لگے، ایمان قبول کرنے لگے. زیادہ تر کمزور طبقہ ہی ابتدا میں اس طرف مائل تھا، اور جو شریف الطبع فطرت مستقیمہ رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی برابر آپ کے ساتھ شریک ہوتے رہے، اور آپ اللہ تعالی کا کلام قرآن لوگوں کو سکھلاتے. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے سرکشی کرنے والے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے کہ سرکش لوگ قرآن کریم کی آواز کو نہیں سننا چاہتے اور وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت سے بھی روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں. اللہ نے ایسے سرکشوں کا شکوہ کیا. یہ سرکش جیسا کہ مکے کے اندر بہت سے سرکش تھے، سب سے بڑا سرغنہ ابو جہل تھا، ولید ابن مغیرہ تھا، عقبہ ابن ابی معید تھا، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، اس قسم کے بہت سے لوگ تھے جو سرکش تھے، اور جو اس دعوت کے مخالف تھے جو اللہ کا نبی دیتا تھا، اور وہ سرکشی اختیار کرتے تھے، اور وہ منع کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو مت سنو. لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پیش کرتا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خدا نے مجھ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، مت سنو اس قرآن، یہاں بھی کہیں اس کی آواز پڑے وہاں شور شر کرو تاکہ تم کو غلبہ حاصل ہو. تو یہ قرآن کو سننے سے گریز کرتے تھے اور منع کرتے تھے لوگ. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن وہ بلند آواز سے پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ گالیاں دیتے تھے. قرآن کو بھی اور قرآن کو نازل کرنے والے کو بھی، لانے والے کو بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو گالیاں دیتے تھے. یہ ان کا حال تھا اور ان کی یہ سرکشی تھی. تو ایسے سرکشوں کی مذمت یہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، جو قرآن کریم کی آواز کو سننا نہیں چاہتے بلکہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں اور پریشانی اور مصائب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ان کی سرکشی کی وجوہات بھی بیان فرمائی، یہ لوگ کیوں سرکشی کرتے ہیں. سو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کلا آگاہ رہو. کلا کمانے حقہ بھی ہوتا ہے، سچی بات ہے، یا خبردار رہو، آگاہ رہو. ان الانسان لیطغى، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا، اس واسطے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا. یہ ہے وجہ سرکشی کی، اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا. سرکشی اور تمرد کی وجہ یہ ہے، اپنے آپ کو وہ مستغنی خیال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے. یہ سرکشی کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. ار رہا استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ مستغنی خیال کرتا ہے. اس بنا پر وہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ مال و دولت ہے. نحن اکثر اموالا، ہماری اولادیں بھی بہت ہیں، مال بھی بہت ہیں، ہم کو کون سزا دے سکتا، یہ بھی کہتے تھے. اور ایمان والوں پر طعن کی وجہ یہ تھی کہ ان کا غریب ہونا، کہتے ہیں یہ لوگ یہ جنت کے وارث بنتے پھرتے ہیں، نہ کو کھانے کو ملتا ہے، نہ پہننے کو ملتا ہے، نہ کو مکان ہے، نہ نوکر چاکر ہے، نہ تجارت ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اور حقارت سے دیکھتے تھے ایمان والوں، جو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، غربا اور مساکین تھے یا غلام تھے. یہ سرکشی کی وجہ اللہ تعالی نے بیان کی. انسان ایسے متمرد انسان جو قرآن کی آواز کو سننا نہیں چاہتے، وہ سرکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں. اور وجہ استغنا یا مال ہے یا منصب ہے یا جاہ مرتبہ ہے، اس مرتبہ جو ان کو حاصل ہے قوم کی حیثیت سے ہو یا سوسائٹی میں اس کو بلند مقام حاصل ہے، پوزیشن حاصل ہے، اس وجہ سے وہ اکڑ دکھاتا ہے، یا مال کی وجہ سے، یا وہ اقتدار کی وجہ سے، اور پھر وہ اس قرآن کی آواز کی مخالفت کرتا اس واسطے کہ اگر قرآن کو تسلیم کرے گا تو اس کی چودراہٹ نہیں رہے گی، اس لیے کہ قرآن تو اصلاح کا حکم دیتا، وہ تو عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سکھلاتا ہے، وہ طہارت سکھلاتا ہے، اور وہ عدل اور انصاف سکھلاتا ہے. اور یہ لوگ ظلم و جور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ناجائز کمائی کرتے ہیں، چودراہٹ اسی پر قائم ہوتی ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہوتا، جس طریقے سے بھی ہو دولت کمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس مال کو من مانے طریقے پر خرچ کرتے ہیں. وہ نفلا فی اموالنا ما نشاء، شعیب علیہ السلام کو کیسی ڈانٹ پلائی، چن لو ہمارے مالوں میں تو ہم کو منع کرتا ہے کہ ہم تصرف نہ کریں، ذرا کیا حق پوائنٹ ہے، ہماری مرضی جس طرح ہم کریں، جس بات میں ہم خرچ کریں گے کون ہم کو روکنے والا ہے، ہمارے مال ہیں، ہماری کمائی ہے، ہم ہی اپنے علم و ہنر اور کمال کی وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے، یا جدی پشتی ہے، قابلن ان قابلن. تو اگر قرآن کی آواز کو وہ تسلیم کر لیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کریں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے مشن میں یہ بات داخل ہے، اللہ نے ان کے منصب نبوت میں یہ بات داخل کی ہے، رفع التظالم من بین الناس، کہ عقائد کی اصلاح، اعمال اخلاق کی اصلاح کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں پر سے ظلم و زیادتی کو ہٹایا جائے. پیغمبر ظلم و زیادتی کو ہٹاتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، لا تظالم. اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا اور مخلوق میں بھی حرام قرار دیا، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے. اس ظلم کو ہٹانا اور مٹانا نبیوں کے مشن میں داخل ہے، ان کے فرض منصبی میں داخل ہے. اور یہ سرکش لوگ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں، اور یہ اس ظلم کو قرآن مٹاتا ہے، اس لیے وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی چودراہٹ نہیں رہ سکتی، چودراہٹ تبھی رہے گی جب وہ ظلم کریں گے، دبائیں گے. حق چھینیں گے لوگوں کا، ناجائز مال کمائیں گے، ناجائز صرف کریں گے، قرآن اس میں رکاوٹ بنتا ہے. جیسا کہ انگریزوں نے قرآن کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ یہ تہذیب کے خلاف، اس لیے کہ قرآن فحاشی کی سخت ممانعت کرتا ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اور انگریز کی تہذیب فحاشی پر مبنی، عریانی، بے حجابی، بے حیائی اس پر مبنی، اس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں. قرآن اس کا مخالف ہے، فحاشی کی کسی قسم کو جائز نہیں قرار دیے گئے. اس واسطے تو یہ بڑے بڑے طاغی اور سرکش لوگ قرآن کی اس واسطے مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی آواز کو نہیں سنیں گے بلکہ اس کے خلاف چلیں گے، کیونکہ یہ ظلم کو مٹاتا ہے، فحاشی کو یہ مٹاتا ہے، اور یہ حقوق دلاتا ہے، اور یہ انسانیت کی اصلاح کرتا ہے، مجموعی تمام انسانوں کی اصلاح پیش نظر. یہ غربت کو مٹاتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلاتا ہے، اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اس لیے یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو چونکہ یہ مستغنی خیال کرتے ہیں اس واسطے یہ سرکشی کرتے ہیں. یہ وجہ ہے سرکشی، اللہ نے بیان فرمائی، یہ استغنا، اپنے آپ کو مستغنی خیال کرنا. ہمارے پاس مال و دولت بہت ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، چودھراہٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم کسی کی اطاعت کیوں کریں؟ ہم خود یہ کرنے والے ہیں اور یہ اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی. فرعون کے واقعات میں قرآن میں موجود ہے، فرعون جو بڑا سرکش اور طاغی انسان تھا، انہو طغا، بہت سرکش تھا، تو وہ بھی کہتا تھا کہ میں اصلاح کرتا ہوں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، تمہاری پرانی رسم رسومات کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے رواج کو مٹانا چاہتا ہے، اور میں تم کو ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں. اس واسطے مشرکین مکہ میں بھی ابو جال جیسے اور اس قسم کے لوگ قرآن کے اس لیے مخالف تھے کہ ان کی چودراہٹ پر ضرب پڑتی تھی، اس وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے اگر قرآن کو مانتے، وہ چھوٹ نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے. یہ سرکشی کی وجہ بیان، یا عہدہ ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے اور دولت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، جا ہوتا ہے، یہ چیزیں یہ مخالفت پر آمادہ کرتی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کا وہ جو منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو وہاں کے لوگ اپنا رئیس بنانا چاہتے تھے. جب حضور تشریف لے گئے تو سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے دل میں کینہ بیٹھ گیا، یہ لوگ میرے سر پر پگڑی باندھنا چاہتے تھے، مجھے اس جگہ کا بڑا آدمی چیف بنانا چاہتے تھے، وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے وہ منافق ہو گیا، دل میں قدورت رکھتا تھا اور کفر کی حالت میں ہی مرا ہے وہ. تو یہ چودھراہٹ جو ہے اور یہ اقتدار، یہ جاہ، یہ مال، یہ سرکشی کا باعث ہوتا ہے. عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے مال، حالانکہ بنیادی طور پر مال تو اللہ کی نعمت ہے اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے. جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ اس سلسلے میں حضور کے فرمان کے مطابق نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن لمن ادا حق، جو حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی اور مخلوق کا حق بھی، یہ مال اس کے لیے اچھا معاون ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اگر صحیح طریقے پر کمایا، صحیح طریقے پر خرچ کیا تو معاون ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو مال حاصل کرتے ہیں وہ طاغی اور سرکش ہوتے ہیں، نہ وہ حق ادا کرتے ہیں نہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کے مخالف ہوں گے ہمیشہ جو بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی چوہدراہٹ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ فرمایا کہ انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، تو یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ مستغنی خیال کرتا ہے، حالانکہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی اصل کی طرف دیکھتا۔ انسان کی اصل تو یہی ہے جو پہلی آیت میں بیان ہوئی، خلق الانسان من علق، اے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تو اس کی پیدائش کی ہے پروردگار نے۔ یہ کیا تکبر کرتا ہے، کیا غرور کرتا ہے، تکبر اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے؟ پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ان الا رب کرو جا لوٹ کر بھی وہاں جانا، کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، پلٹ کر کے وہاں جانا، یہ کیوں تکبر کرتا ہے، سرکشی کیوں کرتا؟ تو جب لوٹ کر کے وہاں جانا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا اور اس سرکشی کی سزا ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے لوگ بچ جائیں۔ پھر فرمایا دیکھو ارائت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اس شخص جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ عبد سے مراد اس مقام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے ابو جہل برداشت نہیں کرتا تھا، اور اس نے ایک دفعہ قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے اگر یہاں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یا کعبے کے پاس اگر سیدھا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن توڑ دوں گا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور آ کر آپ کو پکڑنے لگا اور مارنے لگا جیسا کہ اس نے قسم اٹھا رکھی تھی، لیکن جب قریب آیا تو پھر پیچھے بھاگ گیا، آگے ہمت نہ ہوئی آنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس وقت یہ آ کر یہ چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے فرشتے اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور بالکل زندہ نہ بچ، ٹکا بوٹی کر دیتے فرشتے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا بات تھی، تم تو بڑا دعویٰ کرتے تھے اور آگے تو نہیں بڑھ سکے، کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ مجھے کفار نظر آ رہے تھے اور خوفناک خندق نظر آ رہی تھی اور آگ نظر آ رہی تھی، ایسی چیزیں درمیان میں نظر آ رہی تھی، اللہ نے وہ بھی درمیان میں بتلا دیا کہ آگے بڑھے گا تو اس گڑھے میں گرے گا، پروں والے فرشتے بھی وہاں ہوئے۔ تو نماز پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، اللہ تعالی کی سامنے انسان مناجات کرتا ہے، ایسے عمل کو جو آپ برداشت نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں اس سے بڑا سرکش کون ہو سکتا، اس سے بڑا طاغی اور شیطان کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی عبادت سے منع کرتا ہے جب نماز پڑھتے۔ نماز ایک بہترین عمل ہے، اللہ کے سامنے التجا ہے، مناجات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تعظیم ہے، دعا ہے، تکبیر و تسبیح ہے۔ تو نماز کی ہر کیفیت خدا کی عبادت ہے اور اس کے سامنے نیاز مندی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرتا ہے، اس سے بہتر تو کوئی عمل نہیں ہے۔ خیر و اعمالکم، تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ خدا کی تو ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور یہ اس کو نہیں پڑھنے دیتا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر چونکہ اہم ترین رکن وہ قرآن کا پڑھنا ہے. نماز کے اندر رکوع سجود بھی ہے قیام بھی ہے, لیکن قراءت کرنا فرض ہوتا ہے. اس قراءت میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس طرح قرآن کی اشاعت ہوتی ہے, پڑھنے سے اشاعت ہوتی ہے, اور پھر یہ شخص اس کی مخالفت کرتا ہے. قرآن کی اشاعت کا مخالف ہے اس لیے نماز بھی نہیں پڑھنے. یہ اشاعت کا قرآن کا زیادہ اجر اور ثواب نماز کی حالت میں ہوتا ہے جو نماز میں پڑھتا ہے. ویسے بھی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور بڑے اجر. ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن نماز کے اندر بہت زیادہ اجر ہوتا ہے. اس طرح قرآن کی اشاعت ہوتی ہے اور اس کی تعلیم پھیلتی ہے, اور یہ سرکش اس کو برداشت نہیں کرتا, لہذا نماز سے بھی منع کر. فرمایا بتلاؤ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اگر ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے تو بتلاؤ ایسے آدمی کو نماز سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے, یہ کتنا بڑا پاپ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور پھر وہ تقوی کا حکم دیتا ہے, اور تقوی کے اندر عدل و انصاف بھی آتا ہے, جیسا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے غنیت الطالبین, کہ تقوی کے اندر عدل کا ہونا لازم ہے. اس سے پوچھا گیا تقوی کیا, انہوں نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ, تقوی کے اندر عدل بھی داخل ہے, عدل کے بغیر تقوی نہیں ہوگا. اور یہ عدل کے مخالف ہیں, یہ تو ظلم کرنے والے لوگ ہیں, دبانے والے لوگ ہیں, حق چھیننے والے لوگ ہیں. اور یوٹی چودرات انہوں نے قائم کر رکھی ہے, اپنی سرداری قائم کر رکھی ہے, اور قرآن اس کے مخالف. بتلاؤ اگر ایک بندہ ہدایت پر قائم ہے اور وہ تقوی کا حکم دیتا, اور تقوی کے اندر اصلاح عقائد ہے, حدود شریعت کی حفاظت ہے, خدا کا خوف ہے, تو اگر وہ تقوی پر کا حکم دیتا ہے, ہدایت پر قائم ہے وہ, تو اور نماز پڑھتا ہے, تو اس کو روکنا کتنی بری بات ہے. اس بات کی قباحت کا اندازہ لگا لو کہ یہ سرکش کیسے سرکش لوگ ہیں اور ان کی کیا کارگزاری. فرمایا یہ بتلاؤ اگر یہ شخص, یہ سرکشی کرنے والا, اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی ہے, توحید کو تو جھٹلا دیا, قرآن کی تکذیب کر گیا کہ میں نہیں مانتا اس کو خدا, ان ہذا الا قول البشر, آدمیوں کا کلام ہے, اس کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام. ولید ابن مغیرہ بھی یہی کہتا تھا, ابو جہل بھی یہی کہتا تھا, دوسرے مشرق اس کو ہم نہیں مانتے, کہانت ہوگی, شعر و شاعری ہوگی, یا جادو ہوگا, سحر ہوگا, انسان کا کلام ہے, ہم نہیں مانتے خدا کا کلام. انکار کرتے تھے, تکذیب کی, توحید کو بھی نہ مانا, قیامت کا جو یقین تھا اس کا بھی انکار کیا, رسالت کا بھی انکار کیا, اور اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا. تکذیب میں یہ ساری باتیں آتی ہیں, جھٹلا دیا اور منہ پھیرا, بجائے اس کے کہ تسلیم کرتا, مانتا اور بھلی بات کو تسلیم کرتا, نیک راستے پر آتا, اس کے بجائے منہ موڑا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر منہ موڑا تو اس نے ہمارا کیا بگاڑا, اور کیا اس کو اتنا شعور نہیں ہے, علم یعلم بأن اللہ یرا, خدا تو دیکھتا ہے ساری حرکتیں اس کی, خدا کے علم میں ہے کہ جائے گا کہاں. اِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ, تیرے رب کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا, اور اللہ کا فرمان ہے سورہ سجدہ، ملک الموت مقرر ہے، وہ جان کھینچتا ہے، پھر تم کو پروردگار کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. وہاں جانا تو ہر ایک نے اس کے پاس. یہ سرکش کس طرح بچے گا جب اس کی کارگزاری یہ ہے، مال و دولت یا عہدہ منصب کی وجہ سے یہ اتنا تکبر اور غرور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ خدا کا شکر ادا کرتا، اور بجائے اس کے کہ انصاف کرتا، بجائے اس کے کہ خدا کے سامنے عاجزی کرتا، اکڑ دکھاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے. تو اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے سب باتیں اس کے سامنے، جزائے عمل کی منزل یقیناً آگے آنے والی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا لئن لم ینتہی لنسفعاً بالناصیہ، ناصیہ کاذبۃ خاطئہ. فلیدعو نادیہ سندع الزبانیہ. کلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ خبردار، اگر یہ باز نہ آیا اپنی سرکشی سے، لنسفانم گھسیٹیں گے، پیشانی کو پکڑ کر. کیسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. پھر بلائے وہ اپنی مجلس والوں کو، ہم بلائیں گے پیدل سیاست کرنے والوں کو. خبردار، آپ نہ اس کی بات کو مانیں اور سجدہ کریں اپنے پروردگار کے سامنے اور اس کا قرب حاصل کریں. وحی الٰہی کا ابتدائی نزول پہلی پانچ آیتوں میں، اور اس میں اللہ تعالی کی صفات، اس کی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر، اور انسان کی پیدائش ایک حقیر چیز سے جو ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، منجمد بستہ. اور پھر اللہ کی کریمی اور مہربانی کہ اس نے انسان کو علم سے آراستہ فرمایا، قلم کے ذریعے اس نے سکھلایا انسان کو، اور وہ چیزیں انسان کو بتلائی اور سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی اور اس کا کرم ہے، اسی کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرو اور پڑھو. اس کے بابرکت نام کو ذکر کرنے کے بعد اب جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو جو لوگ مخالف تھے انہوں نے سرکشی اختیار کی. مشرکین مکہ میں سے بہت سے سرداران قریش، صنادید قریش، بڑے بڑے دولت مند سرمایہ دار لوگ، انہوں نے مخالفت کی، سرکشی اختیار کی، اور قرآن کریم کے اس پروگرام کو اور اس دعوت کو ٹھکرایا انہوں نے. تو اللہ تعالی نے خبردار کیا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے، دولتمند خیال کرتا ہے، صاحب منصب اور جاہ خیال کرتا ہے، اس لیے وہ مخالفت کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا ہے. پھر اس کی کبھی حرکات کا ذکر کیا سرکشی کرنے والے، دیکھو یہ ایسی کبھی حرکات کرتا ہے، اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کو روکتا ہے اللہ کا نام لینے سے، قرآن پاک پڑھنے سے روکتا ہے، اور خدا کی سب سے بہترین عبادت نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ایسی کبھی حرکات یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے کرتا ہے. پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، دیکھو اگر یہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، اگر یہ ہدایت پر قائم ہو اور تقوی کا حکم دیتا ہو تو پھر اس کو روکنا کتنی بری بات ہے، کتنی کبھی حرکت ہے، اور یہ روکنے والا کس قدر سرکش انسان ہے. اور بعض یہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے اور ایسی کبھی حرکتیں کرتا ہے. اور پھر اس کی تکذیب کا ذکر کیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا اور قیامت کا وہ یقین کرتا، نبی کی رسالت پر ایمان لاتا اور اللہ کے کلام کو تسلیم کرتا، اس کے بجائے اس نے تکذیب کی اور روگردانی کی، اس کی مخالفت کی اور اس پروگرام کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس پروگرام کو پیش کرنے والوں کی تحقیر اور تذلیل کی. تو کیا یہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو دیکھ رہا، اس کی نگاہ میں ہے سب باتیں، یہ اس کو یہ خیال نہیں ہے؟ الم یعلم بأن اللہ یرا، یہ اللہ تعالیٰ نے سرکشی کرنے والوں جن میں ابو جہل پیش تھا، تو آخر میں بھی اللہ نے یہ تنبیہ کی ہے ایسی سرکشی کرنے والوں کو جو قرآن کریم کی آواز کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے بجائے سرکشی کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس دعوت کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے تنبیہ کی ہے آخر میں. یہ پہلے بھی تھی کلّا، یہ زجر اور ڈانٹ پلانے کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، کلّا آگارو خبردار، ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کو دبا دے گا اور مغلوب کر دے گا اور اپنے یہ اسی طریقے سے یہ اپنی مخالفت میں کامیاب ہوگا. ہرگز نہیں. کلّا خبردار آگاہ.